दा धातु का विदाह दाने लोट लकार रूप चलाना है। दा धातु से लोट तिप शू श्लोसिप दादा दंती पूर्वाभ्यास रस्व दधा दंती ददाति ये रुह लगा दो ददातो ददातु दत्ता दत्तां ददतु दत्ताम है ना तस्कुताम आदेश होगा दत्ताम बनेगा वहां क्या होगा स्नाभ्यस्य आतः दा क्या को लोप कर देंगे फिर द को खरीच से त कर देंगे ददा ददा दम तातंग है या ताम है क्या तम है क्या ता है ये सब जगहों में स्नाभ्यस्य आतः आग को लोप कर देगा खरीच चर्त हो जाएगा दत्ता दत्तां दत्तम दत्ता नहीं समझ में स्नाभ्य से रात लोप करेगा आप लोप कर दो द बच गया इस दकार को खरीचर से त हो जाएगा दत्ता दत्ताम दत्तम दत्ता बनेगा और झ में क्या होगा जी को अदभ्यस्ता अति हो जाता है तेरू लगा दो ददतु है ना यहाँ का लोप हो गया ददतु इसी प्रकार से अब ही में अंतर है उसके लिए सूत्र लाएंगे हम ददा बन गया है ही है पर में ददा धन ही इस अवस्था में सूत्र लगाना है कहते हुए पहले भू संज्ञा करनी पड़ेगी तब विधि सूत्र ला पाएंगे आप दाधा भदा दाधा भदा दादा प्रथमा का बहुवचन घू प्रथमा का एक वचन आदा प्रथमा का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र दारूपा दारूपा से धाधव घू संज्ञा विना दारूपा धारूपा से धाधव घू संज्ञा दारूप वाले और धारूप वाले जितने भी धातु हैं दारूप वाले कितने हैं चार है। जिनका अंतिम स्थिति क्या हो जाती दा ऐसे चार है और धा वाले भी दो हैं कुल छह छह धातुओं की केवल घू संज्ञा होगी एक तो वर्तमान पढ़ रहे हैं आप डू दाएं दाएं दाने दान दाने ये भी दान अर्थ में ही है दो अवखंडने दो अवखंडने अर्थ में और देंग रक्षणे दो और देवी दा हो जाते हैं क्यों कौन सूत्र है वो आदेश उपदेश अशिति कि सपष्ट हो जाता है ना क्या बचता है बचता है वासित रहता है वासित के प्रत्यय में आत आदेश हो जाता है आदेश उपदेश अशिति सूत्र है वो क्या करेगा दो को दा बना देगा देव को भी दा बना देगा अरे ये सब दारू बच जाएंगे सभी में यह दा है यहां भी दा बचता है दो भी दा बन जाएगा वो भी दा ही बचेगा देवी दा होकर के दा रह जाता है ये चारों दारूपा है और धारूपा भी और दो हैं जो कि दारू बन जाते हैं उनको निषेध कर दिया ना इसने दाप दई को बिना दाप और दई ये दो को निषेध कर दिया इनको छोड़ के बोल दिया इनके भी अंदर बचेगा क्या दाई बचेगा दाप का भी दा बचता है दैव को भी दई के आई को आ आदेश हो जाएगा तो दाई हो जाएगा भी और धा में क्या दुधाए धारण पोषण यो दुधाए धारण पोषण यो दुधाए धारण पोषण यो और दूसरा है हेत पाने ये दो है ये धे को भी धा होकर के धाई बचता अंत में ये दोनों ही धारूपा धातु दोनों इसे धारूपा धातु चार दा है दो धा है कुल छह इनकी छह की घू संज्ञा होती है और जो दारूपा थे उनको निषेध कर दाप दैपव बिना इन दोनों को छोड़ करके इनमें ये जो दा रह जाते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग पहले से दा जो है उनको प्रतिपदों कहा जाता है और जो धे है दो है दे है बाद सूत्र लगकर हुआ उनको क्या कहा जाता है लक्षण लक्षण प्रतिपदोक्त यह प्रतिपदोक्त से ग्रहण कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, उस स्थिति में क्या होगा, हमेशा प्रतिबंधक को ही लेना, एक को लेने के पक्ष आ जाता है तो लक्षण प्रतिबंधक प्रतिबंधक से ग्रहण परिभाषा आ जाती है। जो सूत्र आदि को लगाकर मैं दर्प बना दे उनको क्या कहूंगा, लक्षण। जो सूत्र आदि को लगाए बिना स्वयं ही पहले से ही धातु पाठ में ही आकारांत है, जो दुधाए हैं, दान है और या दुधाए हैं, इनको क्या कहेंगे हम, प्रतिपदों। ये दोनों ही प्रकार क्या क्या कर रहे हैं, भू संज्ञा कर रहे हैं। भू संज्ञा करने का फल क्या है, सूत्र कौन सा है, बहुत पहले पढ़े हैं, घोषोर युद्धाव अभ्यास लो पश्चात पढ़ा है ना पहले, अस धातु में एधी बनाए दे घोषोर अभ्यास, तू सूत्र लग करके क्या हुआ यहां पर, घोषोर युद्धाऊ अभ्यास लो पश्चात घोषो एक घू संजक धातुओं को और अस धातु से परे ही हो तो क्या होता है, धातु को एकार होगा और अभ्यास का लोप होगा। अब यहां क्या है, इसे अभ्यास है, इसका लोप हो जाएगा और धातु को एकार, तो देही देही क्या बनेगा, देही देही। दत्ता दत्तम दत्ता ददानि ददाव ददाम घोषवरित अभ्यास लो पश्चात, अस धातु में पढ़े आप देखिए, अस धातु अदाधिकरण में 104 पृष्ठ 105 घोषोर एत हौ अभ्यास लो पश्चात सूत्र है वहां पर, घोषोर एत अभ्यास लो पश्चात, या संकेत कर दिया मूल में आपके देखिए, घोषो हो एकतम घोषो हो एकतम करके आप बोले हैं ना, अभी जारू पढ़ रहे हैं आगे लिखा नहीं है, घोषोर एकतम देही ददातु दत्ता दत्तां ददतु देही दत्तात दत्तम दत्त ददानि ददाव ददाम, वहां कोई लोप लाभ कुछ भी नहीं होना है, ददानि ददाव पित्तो के सारे सारे, तो लोट लगाकर का रूप बना लीजिए पहले, दत्तां ददाताम ददताम दत्तां ददाताम ददताम, अदादेश हो जाता ना, तेरे तुम आमे तक ददताम दत्स्व दधाम दध्वम दध्वम ददई ददावहै ददामहै। अब लंग लगार दाधातु से लंग लंगों के चित गति इतर्शी लोप दंता बचा एक घट्टागम शत श्लु श्लोसित पूर्वाभ्यास रस्व अ मिला देंगे अददात अददात अदत्ताम अदत्ताम अददुहु जब व्यस्त जुस हो गया और उसे पदांता उसे पदांता से परूप एकादेश अददुहु अददुहु अददात अदत्ताम अददुहु अददाह अददत्तम अदत्त अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म। हाँ वो तो अददाम तो बनेगा अदद्व बनेगा, वह में भी लोप हो जाएगा, वह में भी लोप हो जाता है, कि हलादि कितने हैं ना, हलादि की सारदा तो मिल गया स्टाप के सुरात अदद्व अदद्व अददाम अददाम म ने म हल होगी वहां अददाम अदद्व अदद्म रूप चलाइएगा अददात अदत्ताम अददुहु अददाह अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म। और लंग में अदत्त अददाताम अददत अदत्था अददाथाम अदध्वम अददि अदद्वही अदद्महि कौन आएगा, विधिलिंग, विधिलिंग तो सीधा है, दद धातु है, दद धातु रहेगा यासट हो गया, इपगो यासस का लिंगानंत विशेष लोप हो जाएगा, दद्या आ का लोप होगा, हलाद की तोन से सब जगह लोप हो जाता है, इसलिए दध्या दध्या दध्यु दध्या दध्या दध्यात दध्याम दध्याव दध्याम। और विधिलिंग में ददीत ददीयाताम ददीरन ददीथा ददीयाथाम ददीध्वं ददीय ददीवही ददीमही, ये सब जगह क्या है, स्यूट कहीं का रहेगा क्योंकि अशप हो गया श्लू हो गया। और आतर पद जितने भी प्रत्यय होते हैं अपने आप वो अपित हैं, आतर गित हो जाए सारा गित स्थापित कराता सब जगह आकार का लोप करेगा, वो स्यूट कहीं का मिलेगा, ददी तो ददी आदाम ददीरन ददी था ददी आदाम ददीध्वं ददीय ददीवही ददीवही, ये रूप बन जाते हैं दद्याम दद्याव दद्यामा। और आश्रलिंग दे दा और याद रहेगा वहां पर भी ना, वहां तक आगे लोग को संते लोग करोगे को संयोगाद्योरते से सकार लोप हो गया, दा और याद रहेगा, इसमें क्या होगा एकार हो जाएगा दा गया, कौन सूत्र करेगा एरलिंगी एरलिंगी, उसमें अनुवृत्ति है ना गुमास्ता को, गुमास्ता का पा जात सम हली का पूरा अनुवृत्ति आ गया, भूख गया वहां अनुवृत्ति है, रेत हो गया देयात देयात देयास्ताम देयासु देयाः देयास्तम देयास्त देयासम देयासो देयास्म। आश्रलिंग में आतर्बंध में क्या बनेगा दासिष्ट बनेगा, लोप होगा नहीं ना यहाँ पे दा धातु से सियुट ये कार्य की क्यों लोप होते लोपो प्योर दा दासिष्ट दासियास्ताम दासीरन दासिष्ठा दासियास्ताम दासिध्वं दासीय दासी वही तिरुवंता। अब लुंग लकार, लुंग लकार आया दा धातु से लुंग लकार, लट लुंग लकार को तिप हुआ तिप गति इत सीलो सह दा धातु को अटागम लुंग नंग छोड़ दाता अदा ता श्रीलुंगी श्लेषिच इसका सा सिच का स रहेगा गादिस्ता घुपा गुप्य सिच पर सब और घु आया इसलिए उसे पहले सिच को लुक कर देना है तो क्या मिलेगा रूप अदा अदात अदाताम अदुहु अदात अदाताम अदुहु अदाह अदातम अदात अदाम अदाव अदाव। आत्रपद में तो प्रत्यय रहेगा तो परसे पद में ही लोप करने बोला था उसने है ना गातिस्ता गुपाबो सिचा परसे प्रदेश सूत्र में कर परसे प्रदेश वही लोप होता है। अब यहां पर क्या होगा पहले इसमें रस्विकार आदेश करेंगे इसके बाद में सिच को लोप करना पड़ेगा। देखो इस स्थिति में क्या होगा सा घोर इच्छ सा घोर इच्छ सा भो षष्ठी का द्विवचन प्रथमा का एक वचन और च अव्य है और च अव्य आने हो दंतादेश सिच्छ कित स्याद आत्मने पदे इन दो को कौन दो को स्था धातु को स्था गति निवृत्त ये धातु और दूसरा भूसंजक जो छह धातु थे उन छहों को क्या होता है इत्तादेश हो जाता है कितना होगा अलवंत संतादेश कर देना। इतना ही नहीं परमे विद्यमान जो स्विच है वो स्विच को कित भी हो जाएगा तब आत्र संजय प्रत्येक पर में होगा तो इसलिए क्या हो गया अ बी स। अब लाएंगे रसवाद अंगात रसवाद अंगा से क्या होगा जलाद कित मिल गया पर में स्विच का लोप हो जाएगा अधित अधिता रूप बनेगा अधिता अधिशाताम अधिशत अधिथा अधिशाधाम अधिध्वं अधिशी अधिश्वही अधिश्वही रूप अधिशी अदिश्वही अदिश्वही ह्रस्वादंगा बहुत पहले पढ़े आप। अवंत में लिंग लगा गया दा धातु से लिंग लकार अटागम अदाल ड्रिंग ड्रिंग को तिप तिप का ती बचा उनकी तो शीलोप कर देता बच गया अदा और त प्राप्त कर्त शब्द स्य अदा स्य त मिला देंगे अदा स्यत अदा सदाम अदा स्यन अदा स्य अदा सतम अदा स्य अदा स्यम अदा स्य अदा स्यम अदा स्य अदा स्ये ताम अदा स्यंत अदा स्य था अदा स्ये थाम अदा स्य धम अदा स्ये अदा स्या वही अदा स्या मही दुधाय धारण पोषण यह दो संज्ञा हो जाएगा आज रिटोड़ावाह सूत्र से यकार की संज्ञा अनंतम से दोनों समय वर्ष का धा बच गया यकार की संज्ञा होने से यह भी उभय पदी होगी अश्वर दीता कर्तृ प्रक्रिया फल चेक परसे पदान आतरे पदम मान्य था परसे पदम इसलिए उभय पदी हो गया धा धातु है धा धन लट टिप शप श्लू श्लव होकर के धा धा धन ती पूर्वाभ्यास है अश्व धा धा धा धन ती अभ्यास चर्च जश हो जाएगा द धा ती मिला देंगे दधाति दधाति दधादंतस द्विवचन में द्विवचन में क्या होगा तस लटको गया तस शाप हो गया श्लो हो गया द्वित हो गया अभ्यास कार्य करने के बाद स्थिति क्या बना द धा धन तस इस अवस्था में सूत्र लगाएंगे आप दधस्तथोश्च दधस्तथोश्च दधः षष्ठी का एक वचन तथोः सप्तमी का द्विवचन और च है अव्ययी तीन पदों वाला सूत्र है। द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धायो द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धायो वशो भस्य तथोः परयोः घोष परता तादि थादि सादि और ध्वादि चार पत्ते त थ स ध्व चार ले लिए ना। अब देखिए द्रुक्तस्य झषन्तस्य धायन पहले सूत्र को लगाने के लिए आपको स्टाप पेपर आतलोप कर देना तो झषन्त रहेगा ना आतलोप हो गया दध्वचा तब झषन्त हो गया निर्देशन नहीं आकार तो अवस्थित सूत्र लगेगा लोप होने के बाद ये सूत्र लगता ये झषन्त धाय है द्विरुक्त भी है द्विवचन हो चुका है ऐसा झषन्त है धाय धातु है इससे पर में क्या है आपका तादि प्रत्यय है अतएव इसमें जो भश है भश कहाँ है अभ्यास में उसको जगह भश इसको द को वापस लौट जाओगे ध पहले ध था ध को द किए द को फिर ध हो गया ये धरा कर धत्ता दधती दधाति धत्ता दधति दधासि धत्ता धत्थ दधामि दध्वः दध्मः दध्वः दध्मः और आत्र पद में धत्ते इसे रहेगा तो रहेगा इकाजन तेरे होगी धत्ते धत्ते दधाते दधते धत्से दधाते दध्वे दधे दध्वहे दध्महे लेट लकार क्या रूप होगा लेट लकार में क्या रूप हो जाएगा दधो है ना धाधा धधा तिप तिप को नल आताऊ नलह आताऊ नलह कितना तिप को नल का और आ गया लोग ने दधा धन अ है इस अवस्था में क्या होगा आताऊ नलह औ हो जाएगा दधा धन औ करेंगे दधो दधो दधो दधि दधाद दधु दधौ दधिव दधिम आतर्व में दधे दधात दधिरे दधिषे दधात दधिध्वे दधे दधिवे दधिम धाता धातारो धातार धातासी धातास्त धातास्थ धातास्मी धातास्म धातास्म धाता धातारो धातार धाता से धाता साते धाता दे धाता हे धातास्म धातास्म हे। ये कोई कार्य नहीं है, धा से तासो क्या स्वरूप बन जाता है, रट में भी कोई कार्य नहीं, धा तिप धास्य ई धासत धास्यंती धास्य धासत धासत धास्यामि धास्यव धास्यामः धास्यते धास्यति धास्यन्ते धास्यसे धास्यति धास्यते धास्ये धास्याव धास्यामहे। लोट लकार वही एक विशेष कार्य होगा, घुसो अभ्यास लो पश्चात घुसंगे इसका दादा बुदा घुसंगे होने से जो जो कार्य किया था आपने आश्रय में तो क्या देर लेंगी, स्विच का लुक किया था प्रसय पद पक्ष में कहा था गुपाभुप्य प्रसय प्रदेश, वो तीनों सूत्र याद रखना है, ये नहीं अलग नहीं है। तो क्या बनेगा, दधतु दधतु धत्ता धत्ता, तो दधातु धत्ता धत्तां दधतु धेहि, क्या होगा धेहि धत्ता धत्तम धत्त दधानि दधाव दधाम धत्तां दधातां दधदां धत्स्व दधाथां दध्वं दधै दधावहि दधामहि अदधात् अदधात् अधत्तम अदधु अदधु अदधा अधत्तम अधत्त अदधाम अदध्व अदध्म अधत्त अदधाताम अदधत अधत्था अदधाताम अदध्वम अदधाताम अदधध्वम अदध्वम अदधि अदध्वहि अदध्महि लंग लकार विदिरिंग दध्यात दध्यात दध्यु दध्याह दध्यात दध्यात दध्यां दध्याव दध्यां और दधी दधी आदां दधीरं दधी था दधी आदां दधी धम दधीय दधीव ही दधी वही आश्रम में एक लिंग लगेगा ना, ध्यात ध्यात ध्यात तां ध्यास हो ध्याह ध्यास ध्यास ध्यास ध्यास ध्यास धासिष्ठ धासी आसन धासीरं धासिष्ठा दासी आसन दासी धम धासी धासी वही धासी वही। और यहाँ पर अधात कौन सूत्र है, धातस्था गुब्बा गुब्बे पर सर्वदेशु स्विच को लुक कर देगा, अधात अधात अधाताम अधु अधाह अधातम अधात अधाम अधाव अधाम। और यह स्थागोर इच्छा लेगा, स्थागोर इच्छा अधित अभी जो पढ़ा अधित अधित अधिशाताम अधिशत अधिता अधिशाताम अधिभम अधिशी अधिश्वी अधिश्वी अल्ट्रिंग में सरल है, अदासत अदासताम अदास्यन अदास्य अदासतम अदासत अदास्यम अधास्य अदास्याम अदासत अदासितम अदास्यंत अदासता अदासितम अदासतम अदास्य अदास्यावहि अदास्यामहि। अब इस अंतिम धातु निजिर शौच पोषण निजिर धातु शौच अर्थ में है और पोषण अर्थ में शुद्ध करना धोना साफ करना, ये शौच का अर्थ है। शौच होने वाले समझना हम लोग जो बोलते शौच जाना शौचालय, वो भी इसलिए ये शुद्ध करने के लिए आप जा रहे हैं, सारा मल निकालने तो जा रहे हैं ना वहां पर, इसलिए इसका नाम शौचालय रखा है संस्कृत वालों ने। धोना और पोषण करना दो अर्थ में निजिर, निजिर में इस संज्ञा केवल र का नहीं करना, केवल र का नहीं करना, र की संज्ञा कर दोगे तो फिर से ई की संज्ञा करना पड़ जाएगा, अलग से की संज्ञा करोगे तो ई तो नुम धातु से नुम हो जाएगा ना, इसलिए वो इष्ट नहीं है। वार्तिक कार्य से आते हैं जैसे आदिर इटुडो आता ना, आदिर इटुडो आता उनको बोला था इटुडू ई टू डू रह वह नहीं बोलना आपको, ई टू डू विरह, ई टू डू यण कर दो, ई टू विरह ऐसा होना चाहिए था, पाणिनि ने गलत किया, गलती नहीं गिनाया। तब समस्या होगी आदि में नहीं है ये रिया अंत में है, इसलिए वहां जोड़ा नहीं पाणिनि, वहां पाणिनि क्यों जोड़ा नहीं, इसका कारण है इर आदि में नहीं होता, इर अंत में होता है, इसलिए अलग से वार्तिककार समझाते हैं इर इत संज्ञा वाच्या, इर इत संज्ञा वाच्या, इरा षष्ठी वचन है, इत संज्ञा प्रथमा एक वचन वाच्य क्रियापद है, इर की संज्ञा कहनी चाहिए, इर संपूर्ण समुदाय की संज्ञा कहनी चाहिए, ऐसे कर दिया, इसे वार्तिक समित संज्ञा करेंगे इर का लोप तो वही करेगा, दर्शन लोप की सहायता से तस्य लोप लोप कर देगा, तो बचेगा क्या निज, निज बचा, नो धातु बन जाएगा निज, धातु हो गया निज। अब जो है आप लगाए लड़ते शब्द श्लो श्लो निज निज निज थी सब पाया श्लो हो गया, दित्वा निज निज धंती पूर्वाभ्यास हलादिशेष नी निज धंती, नी निज धंती, अब अभ्यास को गुण करने वाला सूत्र लाता है, निजांत्रयाणाम गुण श्लो, निजांत्रयाणाम गुण श्लो, निजाम षष्टी का बहुवचन, त्रयाणाम षष्टी का बहुवचन, गुण प्रथमा के एक वचन, श्लव सप्तमी का एक वचन, निजाम त्रयाणाम कह दिया, बाकी दो बल्कि इसे आगे का दो ज्ञान नहीं ले रहे लघु में, लघु में तो ये अंतिम वाला ले लिया इस गण का, यदि वहां गण में वास्तविक धातु पाठ में क्या है और दो है, कौन से विजिर और विशुलरी, विजिर और विशुलरी, विजिलरी पृथक भाव अर्थ में होता है, पृथक भाव, पृथक भाव अर्थ में होता है, और विशुलरी व्याप्त अर्थ, इसे विश्व बनता है व्याप्त, व्याप्त अर्थ, एक ताले में शकर वाला दो अलग है, विष प्रवेशन है, वो तो धातु के अंत में इकार होगा तब नहीं, लिखन तंग हो अंत में ही होना चाहिए तभी वो करेगा, युगंत अंगस्य गुणस्य, ये तो हलंत है एक बात, दूसरा आपका से पुगंत से गुण करो, पुगंत से गुण कहां प्राप्त होगा, वो उपदा में विद्यमान कोई करेगा ना लघु उपदा को, और हम करना कहां चाह रहे हैं अभी अभ्यास में, इसलिए कोई सूत्र नहीं आ रहा है, इसे अलग सूत्र बनाना पड़ा इनको अभ्यास, निजाम त्रयाणाम गुणाश्लव कहते थे कि प्रतिकार क्या बोल रहे हैं, निज विज विषाम अभ्यास से गुण श्लव परे, निज विज और विष इन तीन धातुओं के अभ्यास के स्थान पर गुण होता है, कब श्लू के परिवर्ते हुए, इसलिए हो गया अभ्यास गुण करेगा ने निज धन, हाँ सार्धातु में होगा आर्धातु में तो नहीं पाएगा, अभ्यास कर नहीं पाएंगे आप, निजाम प्रणाम सूत्र से हो गया, और आप पुगंत लघु पद से च एक गुण करेंगे ने नेज धन ने नेज धनती, ये रूप बनेगा अच्छो कुह लगेगा ने नेग, और क्या होगा गौ धंती चौको, फिर घरी च ने नेक्ति, ने नेक्ति, ने नेक्ति, ज को गा को का तो सभी तस वगैरह में भी हो जाएगा, लेकिन गुण नहीं होगा तस में, क्यों तस क्या हो गया गीत, सार्ध का पित है ना तस, गीत हो जाएगा तो लोगों पर गुण नहीं होगा, तीर च निषेध करेगा, ने नेक्ति ने निकता बनेगा, इन अभ्यास गुण को तो रोकेगा नहीं, कि अभ्यास को गुणम कर रहे किस आधार पर, श्लू के प्रत्यय, श्लू के प्रत्यय कह दिया, उसके सिर्फ पर में तिपित है कि गित है कि कित है, कोई लेंगे नहीं, प्रश्न पद या आत्मपद प्रतिनिमित्त कार्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक आदर्शन निमित्त कार्य। श्लोक क्या था? प्रत्येक आदर्शन लोप तन्निमित्त कार्य हो, है ना। इसलिए अभ्यास का गुण को कोई रोक नहीं सकता। क्या प्रत्येक आदर्शन तो सब जगह हो रहा है, पितों में भी हो रहा है, गीतों में भी हो रहा है ना। इसे प्रत्येक आदर्शन श्लू निमित्त गुण होने के नाते अभ्यास का जो गुण है उसको तो सर्वत्र करना है, आगे करने के लिए सोचना पड़ेगा। लघुपद गुण के लिए पितों में ही लघुपद गुण होगा और अपितों में लघुपद गुण नहीं होगा। नेक्षी में एक और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। क्या का तो हो ही रहा है ना, इसी प्रक्रिया से का हो रहा है। आदि से प्रत्यय सब मूर्धन शिकार कर देना, ये जो क हो रखा उसका शक सहयोग हो जाएगा। नेनेक्षी निनिक्ता निनिक्ता ने नेजमी ने निजवा ने निजमा मिला रहा है। ने नेजमी ने निजवा ने निजमा और बस सब यही लग रहे हैं। बस ये लोग पगंध लोग लगाने में सोचना पड़ेगा आपको, पिता में लगाने होंगे और ये सिर्फ पाएगा आदि से प्रत्येक लगाना है। चौको आजादी में नहीं लगेगा, जहां ने निजती आजादी में भी नहीं लगा, जहां पर झल नहीं वहां भी नहीं लगा, मी में भी नहीं लगा। ने नेजमी ने नेजमी कि झल चाहता है ना, वो झल नहीं मिलेगा कि म झल में नहीं है, म तो झल सकता है। यह मंगला नाम झल वस मसले भी नहीं लगेगा। ने निजवा ने निजम जहां झल नहीं है वहां पर तो जो ही रहेगा, चौकू वगैरह भी नहीं रहेगा। केवल आपको झल मिलना चाहिए तभी तो लगेगा वो सारा कार्य। झरी पदांते झल पदांत मिल जाए तब लगेगा, जैसे वहां मिलेगा ना टिपका तकार लोप हो जाएगा, हाँ लंग लकार में, तब क्या होगा जग चौकू ककार और वावसाने विकल्प करेंगे, अनेक अनेक बनाएंगे वहां पर, हाँ लंग। अभी यहां पर बना लीजिए पहले इस आतन में बनाओ, आतन में क्या होगा ने निकते नेनिच को बनना ही सब जगह, नेनिच बना लो तो प्रत्यय दस पर में ज को ग को क ने निकता और टेरे तो ने निकते ने निजाते ने निजते, देखो आज आजादी हो गई ना, ने निजाते ने निजते ने निक्ष था सस्य हो गया, स को आज से प्रतियोग कर दो ने निक्षे ने निजाथे ने निग्ध्वे ने निग्ध्वे ग को कौन ही होगा, ग को कौन ही होगा, ने निग्ध्वे ज को ग हो गया, चो कु झली पदांते च इन खरी चले खर नहीं है, पर में ध खर में आता है नहीं आता, इसलिए खरी चले कौन ही होगा, ने निग्ध्वे ने निजे ने निजे ने निजवहे ने निजमहे ने निजवहे ने निजमहे। और लिट लकार में क्या होगा, निज निज टिप नल नल का हो बचा है, निज निज धन नी निज धन नी निज धन और रहेगा। अब अभ्यास को गुण नहीं होगा, वो तो श्लोक में कहा ना, हाँ इसलिए अभ्यास में गुण नहीं करना है। यहाँ पर निज निज दाना नी निज दाना नी निज दाना पितो में पुगंत लोगों पर गुण निनेज निनेज निनेज निनिजतु निनिजुहु निनेज निनिजतु निनिजुहु निनेजित निनेजित निनिजतु निनिज निनेज निनिज निनिजीव निनिजीम आत्र पद में निनिजे निज निज निनिज धन तटस्थ जो ऋषि रेच ए हो गया निनिज धन ए, कहीं कुछ होना नहीं, ये सब कुछ कितने लटपित हसना लटकित हो गया, आपित लिटो कित कर दिया, ये सब कुछ अपित आत्र पद में, इसे निनिजे निनिजात निजिरे निज निनिजिशे निजात निजिभ्य निनिजे निजीव निजीव है, सब जगह होगा। और क्रादि नियम से सब चीट कर लेना, क्रादि नियम से सर्वत्र ठीक हो जाएगा। तास में नेकता, उसमें क्या हो रहा है नेकता, निज धनता रहेगा, लघु पद गुण कर दो निज धनता, बाद पूरक ग ज को ग चो को ग को झर पर में है खर पर में है खरी च से ग को क हो गया तो नेकता नेकता नेकतारो नेकतार नेकतासी नेकतास्व नेकतास्थ नेकतास्मि नेकतास्व नेकतास्म नेकता नेकतारो नेकतार नेकता से नेकता साधे नेकता द्वे नेकता हे नेकता स्वय नेकतास्म है। निज धन स्यादंती है ना, घृत लकार में टिपाया के योग में शब प्राप्त भाग्य निज स्यादंती पुगंदल उपदी ने मिल गया आदि से प्रत्यय से उसको श हो गया है ना, क से संयोग हो गया नेक्ष्यति नेक्ष्यतः नेक्ष्यन्ति नेक्ष्यसी नेक्ष्यथः नेक्ष्यथः नेक्ष्यामि नेक्ष्यावः नेक्ष्यामः नेक्ष्यते नेक्ष्येते नेक्ष्यन्ते नेक्ष्यसे नेक्ष्येते नेक्ष्यद्वे नेक्ष्ये नेक्ष्यावहे नेक्ष्यामहे। पुनः सार्धतुल का लोट आ गया, लोट में क्या होगा निज धातु से लोट, लोट हो गया टिक, कितना बच गया ती, निज गंधी सप हुआ उसको हो गया श्लोक, जो होता है श्लू, श्लोक से लुप हो गया सप का, लुप हो गया चला गया लोप, अब श्लोक से सूचित हो गया निज निज गंधी पुरोप्यास हलादि शेष नी निज गंधी। अभी सूत्र पढ़े थे निजाम त्रयाणा गुणा श्लोक अभ्यास गुण कर देंगे पुगंत लघु पद शिक्षा लघु पद को भी गुण ने नेज धन पुगंत लघु पद शिक्षा गुण कर दे ने नेज धन थी चौको खरी च ने ने स्ती हो गया ए रुह ने नेक तु ने नेक तु ने निपता ने निकता तातंकित है ना, इसे लघु पद गुण नहीं होगा, अभ्यास के गुण सर्वत्र करना है, अनभ्यास में जो है गुण पितो में होगा अपितो में नहीं होगा। ने निकता ने नेतो ने निकता ने निकताम ने निजतु ने निजतु ने निग्धी होगा उझल्यो हेरधी लगेगा, शिव को पहले ही होगा सिप है, सिप को गया ही सरिय पिच्चा ने निजदन ही झल मिल गया तू झल गयो फिर भी हो जाएगा, हाँ यह गुण नहीं होगा अपित है ना गुण नहीं होगा। ने निजदन भी चौको जगो गा ये निजदी चौको जगो गा हो गया ने निजदी ने निग्धि ने निक ने निकता ने निकतम ने निकत ने निकत, यहां तक कर लिया। अब आगे सूत्र चलाना है, रूप सूत्र लगाकर रूप चलाएंगे तब ने निज धन आनी है ना, मित मित को आनी हो गया आनी लोट, मेरनी मेरनी से नहीं हो गया नियोन के बाद आठ दस चार आठ हो गया तो ने निज धन आनी रह गया, ने निज धन आनी हो गया। इसे लघु पद गुण करना चाहते हैं कि पित है ना आठ तो पिछ आनी आव आम तीनों में पित, तीनों में क्या हुआ पुगंत लघु पद शिक्षा प्राप्त हुआ। उसे बाल का सूत्र लगता है नाभ्यस्त स्याचि पिति सार्वधातु के नाभ्यस्त स्याचि पिति सार्वधातु के न अव्यय अभ्यस्त षष्ठी एक वचन अचि सप्तमी एक वचन पिति सप्तमी एक वचन सार्व धातु के सप्तमी के एक वचन लघुपद गुणो न ये जो अभ्यस्त है इसको गुण नहीं होगा लघुपद गुण जो प्राप्त है। अभ्यस्त को लघुपद गुण नहीं होगा कब अच्छी पिति सार्व आजादी पित सार्व धातु को पहले हराजी पित सार्व हमने गुण किया कहा चित में ने नेक तो बनाया ने नेक तो हलादी पित तो गुण कर दिए। अभी कहता है आजादी अच्छी पिति आजादी पित और शारदा तो कौन है आनी आजादी पित शारदा इसलिए गुण नहीं होगा ने निजानी ने निजावा ने निजामा बन जाएगा ने निजानी ने निजावा ने निजामा। ये लोट लकार में आतुर्पद में भी यही समझना ने निजई बनेगा वहां ने निजई ने निजाव ही ने निजाम ही वहां भी आजादी हो जाता है इसीलिए तो वहां कर क्या बनेगा ने निक्ताम ने निजाताम ने निजताम ने निक्ष्व ने निजाताम ने निग्धम ने निजई ने निजाव ही ने निजाम ही वहां तो वैसे भी आतुर्पद में कहीं भी गुण नहीं कहीं भी पित मिलेगा ही नहीं। चल आठ होकर पित मिल रहा था कहा उत्तम पुरुष में उसमें भी इसने आजादी पित वाले से निषेध कर दिया इसलिए वहां भी गुण नहीं हुआ पूरे कहीं भी गुण नहीं हुआ लघुपद गुण तो अभ्यास गुण होता ही है लघुपद गुण कहीं भी नहीं होता तो नैनिकताम नैनिकताम निजताम निजताम निजाताम निजई निजाव ही निजाम ही फिर बनता है।